dăm în dron ce tinel, bă! Dorul noi să scap de el, bă! Că dragostea n-are leu decât ochii care-ți plau. Grele și visele rele, cum să scap mândru? Iar la fântână erai cu altul de mână. Cu el mândră tu vorbeai, la mine nu te gândeai. Tu aseară la fântână erai cu altul de mână. Cu el mândră tu vorbeai, la mine nu te gândeai. Eu am dureri grele și visele rele, cum să scap mândră de ele? Yeah.